राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 मंगलवार 23 जुलाई 2002 प्रातः 5 बजे गीता भवन सर्वाश्रम राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम। ये परमात्मा की प्राप्ति कठिन बताते हैं, कठिन वास्तव में कठिन नहीं है। आपने मान रखा है कठिन है कठिन है कठिन है, तो आप ले कठिन हो गई। जैसी यही भावना जैसी प्रभु देगी दिन तैसी हरे दासी समय धोगने बरसात भूते तथा ज्ञान अग्नि सर्व कर्मणि भरत जलती हो जोर से वो काट को भस्म कर देती है। ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्म भस्म कर देती है। अनंत धर्म कर लो, जब अग्नि लगे जब लकड़ी क्या ताकत है। हे धान से समृद्ध होने भस्म साथ उठे ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म साधु। एकदम सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। हर एक आदमी देखे तो जैसे देदीप बान अग्नि हो तो काठ में भस्म होने में क्या देरी लग रहे, इस तरह से कर्मों के भस्म होने में देरी लगती ही नहीं। बात ऐसी है, एकदम बात ऐसी है। परंतु भाई बहन मानते नहीं, ये मानते नहीं। मैं कहता हूं क्यों को दुख होता है, हम मानने को तैयार हैं, हम तो मानते हैं, फिर के तो मानते नहीं दुख होता है। क्यों को क्यों किसी का मन मानने का तैयार है, वे कहते हम तो मानते हैं। कैसे कहते हो मानते नहीं, क्या नहीं मानना बोलो, हम मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मानते हैं तो देरी क्यों लग रही है, तत्वों की प्राप्ति में देरी क्यों लग रही है, मानते हैं तो देरी क्यों लग रही है। जैसे दे दीप मान खूब जोर से समृद्ध अग्नि समृद्ध अग्नि हो समृद्ध अच्छी तरह से चलती हुई जोर से मकान का क्या पता लगे। जैसे घास फूस जाती है काट, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि भस्म कर देती। हर एक आदमी चीज को देखता है तो देखते ही एकदम सब प्रकाश हो जाता है। कोई आदमी बात बात नहीं जाने तो तत्काल प्रकाश हो जाता है। जैसे कहा जाए नदी है, नदी साधारण नदी है, एक गंगा जी है। अच्छा बोलो फर्क पड़ेगा नहीं, एक साधारण नदी माने है एक गंगा जी मान ले, क्या नहीं लगे। ऐसे ये सब परमात्मा ही है, अगर इन्हें मान ले तो क्या नहीं लगे। फिर वासुदेव सर्वम गीता कहती है, गीता कहती है वासुदेव सर्वम सर्व वासुदेव। अच्छा वासुदेव भगवान है सब वासुदेव सार बाबू मनुष्य हो भाई पशु पक्षी हो तब है ऐसा है तीर्ण है ऐसा है फिर वासुदेव सर्वम। अच्छा भगवान है भगवान क्या नहीं लगे ऐसा स्वीकार कर ले तो क्या नहीं लगे इतनी बात है ऐसे धान ही सभी धोगने जैसे दे दीपान अग्नि हो बहुत जोर से चलती हुई जैसे गाड़ी के अंदर में अग्नि होती है वह अग्नि में काटना है तो काटो कह दी बहुत जल्दी मशू करे ऐसे दे दीपान अग्नि में काट मशू हो जाए यह अग्नि सर्वकर्माणी अनंत कर्म है सब कर्म वशु एकदम ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात हो गए भस्मसात शांति प्रति होते कृत्रिम संपूर्ण में भस्मसात करते भस्मसात है सात शब्द होता है संपूर्ण हो सकते है ज्ञान क्या ये गंगा जी है ये गंगा जी है अच्छा गंगा जी है ऐसे ही है मालूम ये सब है परमात्मा ये परमात्मा है वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम का सर्वम जन चेतन स्थावर जंगमर स्त्री पुरुष पशु पक्षी नदिया जंगल पर्वत सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव क्योंकि भगवान से ही मैं ही अनेक रूप से मैं जाऊ एक ओम भविष्य एक ओम भविष्य एक हूँ बहुत हो जाऊ ये बहुत रूप से हो गए भगवान तो भगवान ही तो हुए अनेक रूप से एक भगवान ही अनेक रूप से हुए तो भगवान ही है वो पक्के स्वीकार कर लेंगे बादशाह गीता कर दी मामले वाले को सहना नहीं है गीता कर दी वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्व वासुदेव भगवान है साक्षात भगवान अगला बात यह है कि परमात्मा कण कण में व्यापक है आप आज सुनते ही हो कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे परमात्मा न हो कण कण में सब संसार ये कण कण में परमात्मा है आप सुनते हो तो मान लो कण कण में परमात्मा परमात्मा है कण कण में छोटे छोटे काम भी कोई परमात्मा से रहित नहीं है एक कण भी परमात्मा से रहित नहीं है तिलित चीज कोई भी परमात्मा सब है परिपूर्ण तो परमात्मा ही तो हुए वासुदेव सर्वम गति सर्वम वासुदेव प्रकाश व्यवसाय करते ही बिजली करते ही खटखटा जल्दी खट प्रकाश कदा अंधकार बटन दबाया बत्ती होती प्रकाश हो जाता है, इससे अंधेरे का प्रकाश हो जाता कि परमात्मा है। हा परमात्मा जिसको पहचानते नहीं उसको कहा जाए ये वह है, ये पंडित है। बोलो पहले देखने में आयो, देखने में फर्क पड़ेगा नहीं। पहले भी देखते हैं ये मनुष्य है, फिर राजा आप जानते नहीं है ये बड़े पंडित है। अच्छा फर्क पड़ता है भी ये संसार बन गया। आप अकेले सब उस नाम धरो संसार, संसार नाम धरा है, बन गया आप अकेले सब उस अकेला अकेला अकेला। कोई प्रकरण से मिट्टी नहीं मंगाई, कोई माल मंगाया नहीं, महागरे नहीं मन गए आप अकेले सब अकेले। तो अकेले वही है, वही है, वही है। अब गीता की बात में नहीं मानो तो खुशी मानोगे, भगवान का वचन है वो भी अगर नहीं मानो तो खुश ना मानोगे। वासुदेव सरस्वती स महात्मा सुदुर्लभ, परंतु भगवान को होता है सुलभ, तस्य हम सुलभ पार्थ। महात्मा तो है दुर्लभ, भगवान है सुलभ। ये स्वीकार नहीं करते इस बात है, स्वीकार करते नहीं इस बात से दुर्लभ महात्मा स्वीकार करते सुलभ। सब महात्मा सब सब परमात्मा है, सब साथ परमात्मा। स्वीकार करो तो महात्मा शुरू किया अन्य चेता सतम यो मांग स्मृति नीति स तसे हम सुलभ बात नित्य योग से होगी ना। भगवान सुलभ है, भगवान को मानना कि महात्मा या तो महात्मा भाई दुर्लभ नहीं होगा, पर मानते नहीं हम क्या करें, स्वीकार करें। आपके क्या बाधा लगती है, क्या हानि होती है, क्या नुकसान है? गीता जी की बात मान लें तो क्या नुकसान है? क्या मैं दिखता नहीं तो देखता नहीं, पंडित भाई ये पंडित सा देखता है वैसा वैसा। और पहला देखते थे वो कब वही वो ये पंडित है। अच्छा बोल फल पड़ जाएगा भाई बैठे वो माँ बाप जान रहा है, जानते हाथ में फल पड़ा कर माँ बाप चार वर्ष हो रहा, चार वर्ष लगे अब दिखे बारे वर्ष चार वर्ष लगे पढ़िया दिखता कुछ नहीं। ये पढ़ने थे महाभाष्य बना के आठ अध्याय है, अष्टाध्याय के आठ अध्याय, एक एक अध्याय में चार चार पाद है तो 832 पाद है। उसका भाष्य है, उसको महाभाष्य का भाष्य तो दूसरी भी है, दूसरी कई भाष्य गीता भाष्य है, ब्रह्म सूत्रों का भाष्य है, वो महाभाष्य ये महाभाष्य। अच्छा परे पड़ता है कि नहीं, कहते हैं साधारण आदमी नहीं है। महाभारत से पूरा पढ़ा हुआ आदमी बहुत कम है, ये पूरा पढ़ गया है। बोलो आप फर्क पड़ा नहीं सुनते ही महाभारत का। चार वर्ष तो बने जो ही है परमात्मा है, सर्वात्मा वासुदेव सर्वम शब्द ना ये बताता है सुख सर्वम शब्द है ये नपुंसक लिंग है, नहीं तो सर्वस्व त्रिलिंग ही है। वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व शुद्ध होता वासुदेव सर्व क्या विशेष लिंग संख्या विभक्त प्रायस्ता कर्तव्य समानार्थ विशेषण है। विशेष में वो विशेष करनी चाहिए तो वासुदेव सर्व ये शुद्ध होता है, पर वासुदेव सर्वम ये सर्वम कहते ही स्त्री पुल्य नपुंसक सब आ जावे सर्वम कहते ही कोई नहीं पाए सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव होना चाहे सर्व वासुदेव। सर्व में वो शक्ति नहीं है जो सर्वम में है, नंबर लगे जो शेष रहता है एक शेष होता है तो नंबर से पुल्लंग तीनों लेंगे श्रिया भी पुरुष भी नंबर ज्ञान ज्ञान अग्नि सरोवर में सब कर्म मौसम कर दिया। यज्ञो दानम तपस्व यज्ञो दानम तपस्व पावदाने पावदाने यज्ञ दान तप कर्म नत्याज्ञो दानम तपस्व पावदाने पावदाने एकदम ठीक बात पावन आने ऐसे सब भगवान है साक्षात भगवान जैसे नदी गंगा जी है ऐसे सब ये है। गंगा ये आपका कोई दोष नहीं हुआ, भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम दोष सब भगवान को लगेगा। अगर परमात्मा मान लो तो आप कोई दोष ही नहीं है तो सब भगवान कैसे कहता है। हम कहते गीता जी कहती है दोष गीता जी का हमारा दोष नहीं, सबको भगवान जैसे मानता है हमने नहीं मानते गीता जी का है दोष जैसा गीता जी का है हमने हमारी आपको दोष नहीं आप सर्वथा दोष है। कैसी बहुत की बात है तो वो सबको परमात्मा कैसे रहता है तो दोष हमारा नहीं है दोष और सब लाभ लाभ हमारा आने आने की तरी है। ऐसा व्यापार करे कोई लाभ लाभ तो तुम्हारा हाने हानि हमारी की तरी का तुम्हारा दोष लेने दोष हमारा है तुम मान लो तो तुम्हारा दोष नहीं है दोष कहते गीता जी हमारा हमारा वासुदेव सर्व कैसी मौज की बात है, आप संत है दोष सबको बर्बाद ऐसे मान लिया। गीता जी ने कहा तो हमारा क्या दोष बताओ, गीता जी ने कहा तो बता मैं दोष गीता जी दोष दोष सब गीता जी का फायदा पास है आपका वासुदेव सर्वम सब वासुदेव परमात्मा सब मौज की बात है। वासुदेव सर्वम मौज हुई आज अब मेरा पार थे दान से समोग ने भस्म सात दे तथा ज्ञानाग्नि सर्वदुराणी भस्म सात दे तथा विभाषा साथी का सन्या विभाषा साथी का सन्या भस्म सात सात वर्ग सर्व का सन्या नारायण नारायण नारायण नारायण।